Ey peygamber! Elinizde bulunan esirlere de ki, eğer Allah kalplerinizde bir iyilik bulursa, sizden alınan fidyeden daha hayırlısını size verir ve sizi bağışlar. Çünkü Allah çok bağışlayan, çok merhamet edendir.